ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. DJ Young and Onyx, back to back and track to track. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Hey hey say hey hey hey. Asta e când mai Crăciunul. Am trecut în 2011, salutare, la mulți ani încă o dată. La mulți ani! Dacă e joi, e weekend la noi, back to back. Și astăzi și mâine facem special edition DJ Young and Holics împreună cu voi. Bine, nu ne întrebați de ce facem special edition. Facem că așa vrem noi, că așa ne place nouă. Că Holics e înainte de concediu, DJ Young e înainte de un weekend din nou la munte. Un weekend care se anunță fulminant, desigur. Am pregătit decât 3 ore de dedichisuri și piese mixate la... Kiss Kiss in the mix! So many different styles, 'cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a whale with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's my sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit. /KKM. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Thank you. O piesă pe care am lansat-o vara la Summer Kiss, la Tardesea, Pesto Triste și care se cântă, iată, și iarna, în plină iarnă, și la Winter Kiss în fiecare weekend, de acum încolo, pregătiți-vă! Mamă, mi-aduc aminte undeva prin august, am pus piesa asta într-un club și toată lumea se uita așa, ciudat, frate, ce cu piesa asta? Interesant așa, dar nu dansa nimeni. Ei bine, acum când o punem în cluburi, când o punem la radio, toată lumea nebunește, toată lumea de radio-ul mai tare, toată lumea în cluburi urlă, pur și simplu când aude piesa asta, toată lumea urlă. Apropo de weekend, ziceam că în weekend avem Winter Kiss în predeal, o să fie Winter Kiss Kissina Mix doar cu DJ Young săptămâna aceasta, pentru că Olix pleacă într-un concediu bine meritat, dar după aceea, desigur, ne vom lua revanșa și noi. Continuăm tracklist-ul, ia să vedem ce urmează. Volta și Dipside DJs imediat cu I Wanna Be Free. Este mai veche din Cretacic, Zuki, Lift Your Leg Up, de la Africanismo Stars. Și Rihanna vine cu Only Girl in the World. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Olix. now wait in line. Ready, ready, you come give them the wine. Read them, take your money out and let it go. Lift your leg up, come, lift your leg up, come, lift your leg up, lift your leg up, lift your leg up. Kiss in the Mix, Rihanna, am ascultat Only Girl. Vine o piesă nouă, o piesă fresh, Axandra și DJ Lexia, Contigo Quiero Bailar. Ne întâlnim și cu Roa pentru că ne place, place, place. După care o piesă mai veche, Young Carey, Keep on Rising, împreună cu Michelle Schellers la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Onyx împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Phone de Kiss acum 0722 20 60 20, SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania.

tear it down, then justify. Dumbledore a fost. Hai să continuăm cu dedichisurile, exact cum v-am promis. Sunt Gina din Târgu Mureș și vreau să-i transmit multă sănătate lui Șerban. Abia așteptăm să îl revedem pe sticlă și să-l reauzim la Kiss FM. Mulțumesc. Bună seara, vreau și eu un dedichis pentru familia mea și toți prietenii mei din Alba Iulia cu mesajul: vă mulțumesc că ați fost alături de mine de sărbători. Mulțumesc, semnează Raluca. Aș dori și eu Bruno Mars, Just the Way You Are pentru iubita mea Alina cu mesajul: eu chiar te iubesc așa cum ești, semnează Daniel. Salutare, vreau să-i transmit lui Șerban multă sănătate. Craiova alături de el. Vă iubim. Mulțumim foarte, foarte mult. Ne întoarcem în câteva minute înapoi la mix, adică după ora 8. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Ian și Olex. Everybody, e joi, e weekend la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 3, 2, 1, let's go! Kiss FM. DJ Young and Olex, back to back and track to track. Kiss Kiss in a Mix. Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olix. Ne-am întors înapoi la mix cu încă 40 de minute de mix pentru voi. Super hituri mixate și dedichisuri care vin în număr mare la 0722 20 60 20. Avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Găsiți de asemenea toate podcasturile Kiss FM pe kissfm.ro/podcasturi. Nu uitați în weekend, primul weekend din 2011 pe care îl petrecem la munte, la Winter Kiss. Asta desigur după sărbători. Da, eu n-o să fiu la Muținaia, va fi colegul Marian Boba împreună cu DJ Jonesy. Alice de la Kiss împreună cu băieții de la Moving Elements vor fi în Poiana Brașov. Iar DJ Young de unul singur de data asta. Eu centrez, eu dau cu capul în weekend la Vredeal, la Winter Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Love you.

Sunt foarte multe, 0722 20 60 20. Vreau și eu Dansa Bonito de la Narcotic Sound. Să știi că tocmai a fost piesa pentru toți colegii mei de facultate. Semnează Carla. Pupăm, Carla, ce nume frumos ai tu. Bună seara, băieți, stau în casă la căldurică și vă ascult. Să te și mai tare, țineți-o tot așa, Luca. Hello, hello, vreau și un dedichis pentru al meu iubit Robert cu piesa Love You de la Sava și la Luca. Mersi mult, semnează Valeria. Aș dori și eu pui American Dream pentru toată gașca mea cu mesajul și altă dată o să facem și mai dată. De fapt era și altă dată, și altă dată, să facem și mai și mai lată la Kiss Kiss in the Mix. Salutăm pe Mihai care a trimis acest mesaj. Continuăm mixul cu Andreea Bălănică. Andreea din Brazil. Andreea B, Nică, Love in Brazil. După care DJ Project și Julia. Nu, știi cum ar suna un featuring între Julia și Guess Who cu Grasul XXL? Azi nu. Ok, hai să continuăm tracklist-ul. Andreea B, Nică, Love in Brazil. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Bă, dă mai tare. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Thank you. Interesant acest fenomen radiofonic. Iarna ascultăm piesele lansate vara, iar cu siguranță la vară vom asculta melodiile care urmează acum să se lanseze prin ianuarie-februarie. Dar sper ca la vară să nu ne gândim prea mult la această iarnă, pentru că acolo o să fie cald și bine, oameni buni. Avem o campanie foarte tare care se întâmplă dimineața. Kiss FM te trimite în pauză. Fără revelion, toată lumea doarme, economia e în pauză, guvernul e în pauză, normal, drumurile sunt în pauză, banii în pauză, pauză, nu așa? Kiss FM nu e în pauză, te trimite pe tine într-o pauză de la toate acestea. Ascultă Chisteria matinală cu nebunii delegați Angel și Johnny. Reține indiciile, trimite primul SMS nu acum, ci doar dimineața la 0722 20 60 20, și poți pupa una dintre cele 10 vacanțe civilizate în Alpi sau Carpați. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Mix. Acum ascultați în timpul săptămânii, iar în weekend se transformă în Winter Kiss Kiss Remix. Weekendul acesta o să vă întâlniți doar cu DJ Young. Am ascultat o piesă foarte, foarte tare, înnebunește lumea, Radio Killer și Lonely, Lonely Heart. După o scurtă pauză, înainte de ora 9, avem Jimmy Dub, Ina și Smiley. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Turn your radio up, your radio. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the mix. Hey, Kiss Kiss in the mix. Ne-am întors cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9 și avem dedichisuri 0722 20 60 20. Bună, Kiss Kiss in the mix. Aș dori și eu Smiley, Love is for free, pentru iubita mea Ioana. Multă sănătate lui Huidu, semnează Andrei. Cred că ai auzit piesa ceva mai devreme. Bună seara, băieți. Vreau și eu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, pentru toate colegile mele de muncă, cu mesajul mult spor până la concediu. Vă pup, Daniela semnează. Sunt Elena și vă salut din Italia. Vă auziți și aici în toate casele românilor. Sunteți cei mai tari pupici. Super mega tare. Salutare, sunt Adina din Ara. De la DJ Young de acasă. Vreau și un dedichis pentru prietena mea Adelina, cu mesajul: nu uita să treci mâine pe la mine. Sunteți cei mai tari, Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem Jimmy Dub Monday, Emil Azaria Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Rapping on production present Jimmy Dub. găsească podcastul Kiss Kiss in the Mix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. For Free de la Radio Killer Remix pentru Smiley. Imediat după pauză avem piesa Non-House. Nu uitați, pe kissfm.ro găsiți poze, relatări și filmulețe de la Winter Kiss, de la din cele 9 zile pe care le-am petrecut cu toții acolo la munte. Ne-ați ascultat și voi, probabil, sau mai mult ca sigur, ne-ați ascultat transmisiile de la munte. Așadar, intrați pe kissfm.ro, citiți articolele, uitați-vă la poze și dați, desigur, cât mai multe like-uri, pentru că avem un sign nou, nouț, foarte tare! De acum încolo, fiecare weekend ne întâlnim la munte, cât va ține zăpada la Winter Kiss. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! What is this place? Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Lock all the things you want us to be. Help me open up party. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the mix. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix după piesa Non House. Încă 50 de minute de muzică neîntreruptă cu DJ Young și Olix back to back. Dacă e joi, este weekend la noi. Continuăm cu Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat. Imediat Ian Oliver și Chantel Bucovina, Caro Emerald și Aliona cu Addicted. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. iată rubrica Podcast and More, cum îi spunem noi, în urma jingle-ului foarte interesant pe care îl avem când de promovarea podcastului. Da, oameni buni, intrați pe kissfm.ro/kkm sau pe kissfm.ro/podcasturi. Găsiți acolo podcasturile Kiss Kiss Remix în special, dar și celelalte podcasturi ale emisiunilor de la Kiss FM. Intrați, ascultați-le, dați like-uri, descărcați-le, luați-le cu voi în concediu, la munte, la mare. Totul este pe gratis și se întâmplă pentru voi, pentru a putea avea emisiunile și, desigur, mixurile de la noi cu voi pretutindeni. Continuăm mixul imediat cu Livi și Tara, dar nu înainte să vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olex.ro. Dream With You, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the mix. held in your arms. But it's time. Am ascultat Temptation Bonfire Remix exclusiv, o piesă pe care ați, de fapt un remix pe care l-ați ascultat exclusiv la Kiss FM o perioadă. O perioadă îndelungată și chiar noi l-am poreclit, noi am spus Bonfire, I'm in love, I'm Bonfire și așa s-a dus pe net, peste tot, pe unde există el. Hai să vedem cu derichisurile, bună la mulți ani și multă sănătate lui Huidu, aș dori și eu un derichis pentru fratele meu Laurențiu cu mesajul ai mare grijă de tine pe acolo, mulțumesc, semnează Laura. Bună, vreau și eu, ne place de la trupa Roa pentru verișoarele mele Roxana și Cristina, semnează Răzvan, cred că deja a fost piesa. Sunt Relu din Piatra Neam și sper că acest an să vă aducă multă sănătate și fericire, Kiss FM va rămâne și anul acesta number one în sufletele românilor, mulțumim. Mulțumim foarte mult, ai de Relu, aș dori și eu un derichis pentru toți chisomanii, cât și toate urările mele de bine către Huidu, mersi Dorin, mulțumim foarte, foarte mult Dorin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. facebook.com/KissFM România. I love you. Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Avem chiar acum agenda de weekend. Mai exact, Olic și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, este și sunt în concediu. Bine că sunteți voi concediu. Vine și mie rândul, na, na, na. Bine, las că-ți vine și ție rândul, dar până să-ți vină rândul, ai și tu treabă, pentru că avem și... Și DJ Young prestează singur la munte. Gata, am încheiat agenda de weekend. E, hai, trebuie să spunem că avem o agendă foarte interesantă. Olix o să stea cu burta lăsare, nu știu dacă vă spunem unde sau nu. Iar DJ Ang o să stea cu clăparii în gheață, în zăpadă, acolo la predeal. Da, și vinul fierbe după și fetele consolate după o zi obositoare de ski și acolo snowboard. Acolo la after ski party, știm noi. Avem la Rose chiar acum și Gino Manzotti, Know You Know Love. Imediat Robert Georgescu și Lara Beside You. Și Andreea Bălan vine cu Trippin, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix Mix. Watch. joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Driving me crazy, it makes me mad. Final, gata, se termină și ziua de joi. Mergem și noi să ne relaxăm momentan, pentru că urmează un concediu pentru mine și încă un weekend de Winter Kiss pentru DJ Ian. După emisiunea istovitoare, care a durat 3 zile și 3 nopți, adică 3 ore mai exact, iată, mergem să ne odihnim, pentru că mâine este vineri și mâine avem un back-to-back foarte special. Un alt back-to-back foarte special. Este back-to-back-ul de dinaintea concediului lui Olix. Deci o să iasă strong, da, pentru că se gândește numai la concediu. Când se întoarce, o să iasă unul nașpa. O seară excelentă să aveți. Carmen Bădan vine după ora 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! New music. Am învățat că dreptatea mea o fac eu. Sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt. Lupt, dar tu-mi zici mie teorii, de parcă tu le scrii, de parcă eu n-aș ști. Că ne prostești ca pe copii, știi că dacă te complici prea mult, pierzi timpul. Timpul înseamnă bani, țin-o simplu. Că nu ne mai pasă, oricum ne lua tot ce am avut pe masă. Halal caracter dacă ne cer din casă. te uiți de sus și râzi, o arzi incognito. Sunteți toți o apă și un pământ, tragi la indigo. Și lumea nu mai vrea să stea, toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă, dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Și știu la fel ca tine, viitorul meu în fiecare zi de mâine. În fiecare zi trag de mine ca de un câine. Să fac pe dracu în patru, să iau cea mai mare pâine. Și știu că va să treacă luni, va să treacă săptămâni, ani buni și tot să nu adun. Și știu că mă învârt într-o lume de nebuni, fără cutiere, cască și fără instrucțiuni. Și știu că s-a făcut târziu, e ora de culcare, du-te acasă că la șapte știu în picioare. Și știu că pot să scriu o carte despre fiecare, dar pentru critici cărțile astea n-au valoare. Și lumea nu mai vrea să stea, toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă, dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu.